जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर तन्हाइयां मिट गई, महफिल मुझे मिल गई, दिल में तेरे बस गई, मैं ये जहां छोड़ कर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर बेचैन करते रहो, बेताब होते रहो, बेचैन करते रहो, बेताब होते रहो। कुछ हाल मेरा सुनो, कुछ हाल अपना कहो। कुछ कहना सुनना नहीं, दिल को है दिल की खबर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह सफर। ये जिंदगी का सफर बस फूल ही फूल है बिखरे यहाँ से वहाँ, बस फूल ही फूल है बिखरे यहाँ से वहाँ। देखो है कितना हसी ये खूबसूरत समां, तुम हो मेरे सामने पाता नहीं कुछ नजर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर।